Mert én sem halad, elküldtem az Attilát kenyéri hazaért. Jó. Jó van? Jó. Csak akartam mondani, hogy tudjál róla, hogy most már jó, hazaért. Hozzá kenyere. Akart menni, mi a csodál, de mondtam, hogy ne vegyem. Azt mondja, csótányok mászkálnak benne, én olyat nem akarok enni. A 300 dinári kerültán, olyan péksütemények, meg burek van benne, azt mondták neki. Azt mondja, csak az a baj, hogy csótányok mászkálnak benne. Húha! Világít az a füllem. Ja. Mindegy. Na majd akkor mi viszi a kenyeret. Mondtam, hogy egy kettő menjen el neki kis kenyéri. Uh-huh. Jó van? Jó. Jó. Na, jó van, ezt akartam mondani. Na, szia édesanyám! Szia, szia! Ja.